بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى تعريف الإسلام الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل وإسلام ندين يمتوم ووتي والله سبحانه وتعالى هكونا متوم كتك متوم والله إسبقوا آل الإنغانية كتك دين وإسلام فجميع الأنبياء بعثوا بالدعوة إلى توحيد الله وطاعته والبراءة من الشرك وأهله متموت وليتمليزنا الله سبحانه وتعالى وللنغنية واتو كتك دين أو إسلام نكمتي الله سبحانه وتعالى وللنغنية كتك توحيد na mitume wote waliwaonya watu wao kutokamana na shirk na kujiepusha na washirikina na huu ndio Uislamu tukiuzungumzia kwa ujumla kwa mitume wote walikuwa katika dini ya Uislamu na tukizungumzia Uislamu al-Islamu al-khas هو دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ندين يمتميت محمد صلى الله عليه وسلم الذي نسخ الأديان السابقة دين أمبايو إمفوتا دين زوت زلزفتا فلا يقبل الله سواه في الدنيا والآخرة ممن أدركه كويلي أليودريكي وإسلام Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kutoka kwake yeye isipokuwa hii dini ama dini yoyote nyingine haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kwa hivyo mbaya atakuja kesho na dini isiyokuwa ya Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kwake yeye dini yake ile kwa sababu sio njia aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutumilizwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam qala al-islam huwa al-istislam lillah bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'ah والبراءه من الشرك واهله الاسلام واسلام النين قال هو الاستسلام لله يعني ظاهرا وباطنا رغبه ورهبه فعلا وتركا تعبدا لله عز وجل كجسلميشا والله سبحانه وتعالى kwa dhahiri yako na ndani ya moyo wako kupenda na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo yote haya uwe utayafanya kwa kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana ya kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bitawhidi watawhidu هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات توحيد نكم تكاسية الله سبحانه وتعالى نكم بكيشة الله سبحانه وتعالى كلا أنباتو كم خصوية كتيك وتنجي كزيواكي katika sifa ya uungu na majina yake na sifa zake. Walinqiyadu lahu bitta'a, alinqiyad bifi'li ta'at wa tarki almuharramat ibtigha'a wajhi Allahi wa khawfan min adhabihi. Alinqiyad ni kule mtu kujisalimisha kwa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo yote haya ayafanya kwa ajili ya uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ikhlas, kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo taa ya Allah subhanahu wa ta'ala yaingia ndani yake kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Wama atakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale aliyekupeni mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyekujilieni nayo na kuamrisha kuyafanya tekelezeni, na yale aliyowakatazeni komekeni nayo myawache. Huu ndio Uislamu na huku ndiko kunyenyekea. Walbara'atu ay almu'adatu walbughd, kufanya uadui na kuchukia, lishirki, litendo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mu'adatu ahlihi wa bughdihim walbu'd anhum walhadhar wattahdhir min ash-shirk al-asghar wal-akbar, kuwafanyia uadui wa shirkina, kuwachukia na kukaa mbali na wao, na kutahadhari na kuwatahadharisha watu kutokamana, kuwatahadharisha watu kutokamana na shirki ndogo na kubwa. Walazimu dhalika ad-da'watu ila tauhid wal islam, na hilo la lazimiana kulingania watu katika tauhid na uislamu. Qala Allah ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu, hautapata watu wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho wakiwapenda wale wanaokwenda kinyume na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Mu'min hawapendi watu hao. وقال تعالى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم alitangaza uadui na watu wake na chuki mpaka watakapomwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wasimshirikishe na chochote. والبراءة من الشرك وأهله, watu wa shirki wamegawanyika vigawanyo viwili. Asliyun, kuna wale ambao asli yao ni washirikina, kakufari Quraysh, kama makafiri waliokuwa wakati wa Mtume sallam katika Makuraish walikuwa kiabudu masanamu. Walmajus, wale wakuabudu moto. Walbudhiya, mabudha wale wabudu masanamu. Alyahudiya, nasraniya, falyahudu wa nasara mushrikun, ni washirikina waabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wajulikana kuwa ni washirikina asli yao. Na kigawanyo cha pili, murtaddun, ni wale ambao walikuwa Waislamu kisha wakartadi, wakatoka katika Uislamu kwa shirki walioifanya. Kama yadhbahu lilqabri, kama mtu anayechinjia kaburi. Au yaatakidu anna ghaira Allahi ya'lamu lghaib, au mtu aitakidi kuwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ajua ghaib. Na haya yapo umu hata huku kwetu, hataweza kumwona mtu pengine afahamu fahamu kidogo, lakini akiyazungumza haya mambo ayakuza sana, Subhana, mzee fulani, achana naye yule. Kuna kama yule. Yule waweza kufanya hivi na hivi na hivi. Wewe waamini ya mambo. Mimi siamini, lakini sasa ndio wazungumza nini? Ni watu waitakidi mambo kama haya. Kuna watu waitakidi, kuna wanadamu wanaojua ghaibu. Na haya ukithiri, wala msione kuwa eti kwa sababu teknolojia leo imesonga mbele watu hawawezi kuamini mambo kama haya. La wallah, kama hawayaamini isingelikuwa mabarabarani leo mabango ya waganga yamejaa, hata humu ndani kwa watu wenye masuti humu, songea songea hivi mbele, siuishi watu na magari makubwa makubwa na nini, sio wote. Lakini pia hubandikiwa nje ya nyumba zao nini, vibao vya waganga, ama hamjaona? Sio huko ndani. Ikiwa hakuna wateja, kwa nini kuweka vibao kama vile? Bila shaka hao mnaoona wanaoenda na masuti mabungeni kule, sio, pia wao huingia katika mambo kama, na ni mtu amesoma, ana degree sijui katika masomo gani, kiongozi mtu, na mwisho ikifika wakati wa uchaguzi huyo wamuone anaenda kufanya nini, anaenda kwa hao watu. Haya yafanyika katika mshtama. Kwa mtu asione tukizungumza shirki hapa tuzungumza watu wamevaa mahando zamani wakirukaruka na kucheza kayamba, yamo tu mpaka leo, mengi sana. Nasema mengi kwa sababu najua vijana mimi jazakumullahu khairan huzunguka na tukutuku wakakusanya mabao ya waganga barabara zote mwanzo mpaka mwisho, kisha wakajenga mabanda ya ndiwa na kuku. Siku ya pili zile zile sehemu zisharegeshwa vibao tena, siku ya pili wakifanya, siku ya tatu wana vibao tena. Huo watu wa wapi sentizi za rangi na nini kila siku, ama wana vibao vingi wamevieka wale waganga kila siku waviweka. Na kama hawana soko, nasema tena, wasingefanya jambo kama hili. Na wewe wataka kuamini, ukisikia kuna nyumba ya mganga mahali fulani, na nikizungumzia mganga na kusudia sahir hapa kwetu, nenda kakae pale kando, utizame wanaoingia katika ile nyumba nani. Ni wanawake wamevaa mabuibui na wanaume katika ndugu zetu ambao wajinasibisha na Uislamu. Na mambo hayaitakidi wayafanya mengi sana. Kama wewe hujaona, nenda tembea, ama chukua ile, ukiona yule mganga mpigie simu, tokore, mwambie mimi nina jambo fulani, tutakufanyia tu. Wadanganywa, wadanganywa, utaibiwa akida yako na hakuna la maana utakalolipata. Kwa hivyo haya mambo yapo, atakikana Muislamu ajiepushe na ushirikina na watu wa shirki. Na ndio vita vilivyokuwa baina ya mitume na watu wao. So mitume walikuja, jambo la kwanza kabisa kuliondoa ni kuwaondoa watu wao katika kiza cha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuelekeza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na chochote. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي الدين الذي لا دين سواه. ديني أمبايو هكونا دين يوتن ينجين إنه كباليو مبلي الله سبحانه وتعالى ولا مقبول غيره هو الإسلام. ولا هكونا دين تكو كباليو باسنا إيو ندين أو إسلام بكياك. وهو الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرعه على ألسنة رسله. نايوني كجسدميشك والله سبحانه وتعالى بكياك وظاهر ياكو نندان يمويواكو وكيل ألي تشكيويك الشرية الله سبحانه وتعالى كبتيك ونديمز متومواك. قال وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. هي آية عظيمة لنياك من فائدة أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين واختاره لهذه الأمة ورضيه لهم دينا. الله سبحانه وتعالى أمي كملي شهيدين na akaichagua ndiyo dini ya huu umma, na akairidhia dini kama hii. Kama vile yeye ndiye aliyewachagua hawa kuwa Waislamu. Kwa hivyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia hii dini, basi ni juu yetu kufanya nini? Kuiridhia dini hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yuko radhi nayo. Awe Muislamu atalingania katika Uislamu na kusubiria katika hilo, na kuudafia Uislamu na kuueneza kwa kubainisha uzuri wa Uislamu, na ikiwa kuna uwezo wa kuieneza hii dini kiserikali, kawa itaenezwa hii dini kwa nguvu ya serikali, kwa hali na mali, kama walivyofanya masahaba mtume radhiyallahu anhum ajma'in. Sahaba walizunguka ulimwenguni wakaifikisha hii dini kila walipoweza, na wakitokea wakuzuia, kutaka kuzuia Uislamu usienee, basi humpiga vita, aslim taslam wa illa fadfa'u aljizya, wewe wataka usalama wako ni uwaache watu waendelee na da'wa. Ikiwa utazuia Uislamu uingie, basi hapo itabidi kutumiwe nguvu Uislamu uingie. Na haya yote wayafanya kwa maslahi ya wanadamu, sio kwa maslahi ya nafsi zao wao. Wafanya kwa ajili ya hii dini iwafikie watu, ni kheri kwa wao. Na wapo baadhi ya watu ile kheri hawataki ifike kwa wenzao. Sasa ilikuwa yalazimishwa kufikishwa ile kheri kwa wale watu. Kiwa atawaacha, basi salama, na yeye pia atasalimika. Nasoma katika tarehe ya masahaba, uone namna walivyoieneza hii dini radhiyallahu anhum ardhahum. وقال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. آية سورة الزمر. وأنيبوا أي أنيبوا إلى الله بقلوبكم, رجينك والله سبحانه وتعالى كنيوزين. وأسلموا له بجوارحكم, نمجسلميشك وكيك وبتندو. Kwa hivyo ndani ya moyo wako na kwa vitendo vyako. Waqala ta'ala fala tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Katika surah al-Baqara, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mitume kabla ya kufariki ndio wasia walikuwa wakiwapa watoto wao, kuwa wasife isipokuwa wakiwa ni Waislamu. Na hii ndio ghaya, ndio lengo la Muislamu. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala akamuomba sana ampe thabat, abakie katika Uislamu mpaka ile siku atakapoondoka katika ulimwengu. Na hakuna neema kama hii. Wapo ambao neema kama hii walipokonywa, na wao ndio chanzo na sababu. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Kwa hivyo mitume walikuwa wakiwahusia watoto wao jambo hili. Tutizame sisi watu wahusia watoto wetu nini kabla ya kufariki? Mwanangu, ile nyumba Allah Allah, ile mjomba wako asidi yule asije bali, na ami yako yule mwivi yule usikubali kabisa. Yani ndio wasia tunaopeana sisi, uovu tu na kukatana na nini basi. Suniona mimi nilivyokuwa, alikuwa sizungumzi naye. Ukizungumza naye siko radhi na wewe, paka nkifa pia siko radhi na wewe. Mashaallah, ndio wasia mzuri huyo mpa mwanawe huku yuenda. Lakini mitume, am kuntum shuhada idh hadara yaqub almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, mwabudu nini nyinyi baada ya mimi kuondoka, mtaabudu nini? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hii ndio ghaya, ishi utakavyoishi, lakini ukiishi, ishi katika Uislamu, uondoke katika huu ulimwengu ukiwa wewe nani ni Muislamu, utasalimika. Kinyume cha hivyo basi ni katika hasara. Waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na hasara kama hii hakuna kurudi nyuma, sallallahu alaihi wasallam. Yani ukienda kule hakuna tena kurudi nyuma, ni uwe Muislamu hapa, uishi katika Uislamu, uondoke ukiwa ni Muislamu, utasalimika. Lakini ukiondoka, siku ya kiyama kila mtu atakuwa Muislamu, hakuna mtu atakuwa kafiri, siku zile hakuna kafiri, kwa sababu hata washirikina pia watasema walau tara idh wuqifu ala nnari faqalu ya laitana nuraddu. Wataka kufanya nini? Kurudishwa. Fala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin. Watamani kurudi ili waje waamini huku, sio kule washaamini, lakini huku hawakuamini. Kule wasema rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hatuna shaka, tuna yaqini. Hata watakapowekwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Tizama, wallahi tena wapa, wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala sema unzur kayfa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sasa ni hapa duniani mtu abakie katika Uislamu, aishi kama Muislamu, na siku akiondoka aondoke akiwa katika Uislamu. Na hili Muislamu atakana daima amuombe Allah subhanahu wa ta'ala aondoke duniani akiwa katika hali ya kuwa ni Muislamu. Sababu nasema tena, wapo ambao walikuwa katika Uislamu na wakaondoka duniani wakiwa si Waislamu. Sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mtume sallam katika dua alikuwa kikithiri kuiomba, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kama sahaba wakishangaa, ya Rasulullah innaka tukthir min hadha ad-du'a wa yumba sana ad-du'a. Qala inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Nyoyo ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, uzipeleka anavyotaka. Leo waweza kumwona mtu yuko hivi, kesho vile. Katika asharatu saa alizozitaja Mtume za sallam, sema badiru bil a'mali fitana ka qita'il layli al mudhlim yusbihu ar rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Haya tafanyika na sasa tuyaona. Amka mtu akiwa Muislamu jioni, kiingia ashatoka katika Uislamu, au alala akiwa ni Muislamu asubuhi akiamka toka katika Uislamu. Haya yafanyika. Fitan zilivyo kithiri katika ulimwengu. Qala wa qala ta'ala afaghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Afaghaira dinillah wa huwa alislam. Hivi dini isiyokuwa ya Uislamu, yabghun ay yuridun wa yarghabuna fihi lijahlihim bid-din al-haq wa inadihim bil-batil. Yani wao wataka dini isiyokuwa ya Uislamu kwa sababu ya ujinga wa kutofahamu dini ya haki, na wengine kwa sababu ya inad. Na wapo katika Waislamu ambao ni sababu ya watu kutoingia katika Uislamu. Na mtu ajitizame mwenyewe na vitendo vyake, utamkuta Muislamu muovu hakuna kama yeye, kila aina ya maasi yeye huyafanya. Kisha pengine akiulizwa na asiyekuwa Muislamu kwa haya aliyokuwa nayo, pengine ana haya, asema sisi twaruhusiwa katika dini yetu, twaruhusiwa sisi, sio apiga magati yetu, kula marungi kwamba Uislamu wasemaje kuhusu mambo? Si Muislamu ile lakini aona si sawa sawa. Ambia dini yetu haina neno yasema yakubali. Ah, kama dini ni hii, basi mimi siitaki. Kumbe muongo. Yeye ndio sababu ya watu kutoingia katika Uislamu. Na wapo. Mimi nimetaja huu mfano mdogo, kuna makubwa sitaki kuyataja. Ambapo mtu asema Uislamu umeruhusu. Sababu yule si Muislamu hajui maskini. Yeye alikuwa amlingania katika Uislamu. Lakini akawa ni sababu ya kumfukuza mtu katika Uislamu. Chunga usije ukawa mmoja katika hao. Eti wewe ndio sababu ya kufanya mtu kiwa hule ndio Uislamu, basi mimi siwezi kuwa Muislamu. Ona. Ama hajatokea. Yafanyika wallah. Yafanyika. Wallahu musta'an. قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم أي استسلم وانقاد لأمره وقهره وكيه الله سبحانه وتعالى ومجي سلميشا چين ينغف ذاته من في السماوات وهم الملائكة وليكن منقون نون ملائكة والأرض سائر المخلوقات من إنس وجن وحيوانات وغيرها فيومبه وطي ولكن الأرض ونا دام مجيني ونعم نوينجنيه طوعاً kwa kutaka wenyewe wa humul mu'minun wa sa'iru al-khalqi illa al-kuffar au illa kuffar al-ins wal-jin wa umini wenyewe wamejisalimisha kwa kupenda kwao wamejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa makafiri katika majini na watu wa karha usipojisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupenda utajisalimisha kwa nguvu upende ukate kwani uko kwenye ufalme wa nani katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala wa humul kufar fahum musayyaruna bi amrihi wa qahrihi subhanahu kwani kuna mtu ambaye yosema leo nataka kuwa na afya kesho nitakuwa mgonjwa si wapelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu kapelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala leo yopewa uwezo kesho yofanywa hana kitu leo hivi leo vile. Sasa upende usipende uko chini ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa si bora ujisalimishe tu ufuate kwa kupenda kwako. Na usipopenda pia hivyo hivyo bado utakwenda tu. Karha. Wa ilayhi yurja'una jami'an fayujazihim kullam bima yastahiq. Na wote watarejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala na kila mmoja atalipwa kwa kitendo alichokifanya. قال وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيوفوبي أن يفوت ديني إسيوكوا نوبيه إسلام أحكيك ومامبو نكوا هانا ديني سبزيلي هاي سبيكي نديني بلي أناني بلي الله سبحانه وتعالى نسيون جيا أليويك الله سبحانه وتعالى ولو سيدنغنيك نمانينو يوات وفلسفة sema sote tuelekea kule kule lakini njia ziko tofauti kwani magongo kule ama majengo njia ni moja peke yake wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil njia ni moja peke yake ndio sisi tunasema ihdina siratal mustaqim njia moja ile iliyonyooka ya Allah subhanahu wa ta'ala wala hakuna njia nyingine utakuja isiyokuwa kupitia kwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukasema kuwa mimi nitapitia kwa Musa na Muhammad simtaki kisha nitakwenda peponi hamna kitu kama wakati wa Musa basi pitia kwa Musa wakati wa Isa alaihi salatu wassalam pitia kwa Isa alaihi salatu wassalam lakini baada ya kutumilizwa kwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima upitie kwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini aliyotumilizwa nao na Allah subhanahu wa ta'ala ambayo dini yenyewe yaamini mitume wote waliopita waonaje ndio dini ya haki huu ndio Uislamu kama ulivyoelezwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala kesho tutazungumzia kwa kifupi nguzo za Uislamu tano subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakatuh.